قل بفضل الله، بگو بفضل الله جل جلاله که قرآن است، و برحمته و برحمت الله جل جلاله که سنت پیغمبر علیه السلام است، فبذلك فليفرحوا، پس به این مجده باید شاد شوند، فبذلك پس به این رحمت الهی و به این فضل الهی فليفرحوا، باید خوش بوده باشند مؤمنان، هو خیر، آن بهتر است، مما یجمعون، از آن چه که جمع میکند. قرآن کریم وقتی که بر ما مراحل را تثبیت میکنه که مرحله موعظه در حقیقت نظر و انذار و نصیحت است، مرحله پاکسازی از رذایل، مسئله دومش هدایت بعد از پاکسازی، و مرحله دیگری که لیاقت انسان به رحمت الهی پیدا میکند و مسئله ارتقا است که به طرف الله جل جلو نزدیک میشود. حضرت ابی سعید خدری رضی الله عنه میفرماید که قل بفضل الله هو القرآن و رحمته الاسلام و رحمته الاسلام. فضل الله چی است؟ قرآن کریم. و رحمت الله چی است؟ اسلام است. امام مجاهد و حسن و قتاده عکس از او را میفرمایند، میگه که فضل الله هو الایمان. فضل الله ایمان است که در تو روحی از زیرا پیدا کرد که به طرف اعمالت مورد محاسبه الله قرار بگیرد، و رحمته و قرآن کریم است. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید که پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید من هداه الله الی الاسلام، کسی را که الله هدایت کرد به اسلام و اسلام را من حیث دین پذیرفت، و علمه القرآن و قرآن را فرا گرفت، الله علم قرآن برش داد، ثم شکل فاقتا، بعد از او باز میگه از فقر و بینوایی باز جیغ میزن که چرا پیسه ندارم، چرا زندگی ندارم. کتب الله الفقر بین عینی، الله فقر در بین پیشانیش برش نوشته میکنه، الی یوم یلقاه، تا به روزی که با الله ملاقات میکند. بعد پیامبر خدا این آیت را تلاوت کرد که قل بفضل الله، بگو بفضل الله که قرآن کریم است، و برحمته و بر رحمت الله جل جلاله که اسلام و یا سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است، فبذالک پس به این دو مژده فلیفرحوا، باید خوش باشند مسلمان، به این خوش بوده باشند. این زندگی دنیای ناچیز سرزی زرق و برق نباید که فکر بکند، هو خیرون، علم قرآن و حدیث بهتر است، مما یجمعون، از آنچه که جمع کردن، از آنچه که هر کس جمع کرده، عظمت ازی، بزرگی ازی، و انسان که خوش بوده باشه، ای مهم است، و ای یقینا عزت بسیار بزرگ است. الله جل جلاله ما شما رو به بهره نسازد. قل ارائیتم، بگو آیا دیدید چیزی را، ما انزل الله لکم، که نازل کرده است الله برای شما، من رزق از روزی، فجعلتم منه حراما و حلالا، پس گردانیدی بعضی آن را حرام و بعضی آن را حلال. خبر بدید آیا دی قل ارائیتم، آیا دیدی چیزی را که ما انزل الله، آنچه را که الله نازل کرد لکم برای شما، من رزق از رزق، فجعلتم پس گردانیدید منه بعض آن را حراما حرام و حلالا بعض آن را حلال گردانیدید. قل بگو ای پیغمبر، الله اذن لکم، بگو آیا الله اذن و اجازه داده شما را که بعضی چیز را بعد دست خودت حلال بکنی، بعضی را حرام بکنی، ام علی الله تفترون، یا بر الله جل جلاله دروغ میبندید، کدام کار را میکنید؟ هر کسی که آنچه را که الله نازل کرده از رزقش او را که بدون از اینکه خود بفهمد حلال و حرام را در اختیار خود داشته باشد، بگو الله برای شما امر کرده، الله به تو اجازه داده، یا ای که به الله جل جلاله اسه از افترا میکنی و دروغ را میبندی. ان الله و ما ظن الذين، و چیز گمان آنان که یفترون علی الله الكذب یوم القیامه، افترا میکنن به الله جل جلاله الکذب دروغ را، یوم القیامه به روز قیامت، چیز گمان آنان که به الله دروغ را میبندد، بعد که الله چی معامله امرایش میکند؟ خداوند متعال چیزی را بر ما نگفته باشد و ای را سرش بسته می کند، نتیجه چی می براید؟ امروز یک کسی بر ما تلفن کرد از بیرون، گفت که یک کتاب در دستم است و فلانه فلانه صاحب ای را نوشته کرده. و در اوجا چیزی بود به نام قضای نماز حاجت، میگه قضای حاجت همی رقم نماز عمری، قضای عمری به نام قضای عمری روز جمعه گفت دو رکعت نماز بخوان، همی هر قدر نمازی که قبلا تو نخواندی کلش خدا بعد عفو. بعد او کتاب هم متنش برم خواند. مبین تأسف است، چقدر جرأت یک انسان میکند که به دین خدا یک چیزی را بسته بکند که پیغمبر خدا نگفته باشد، شریعت نگفته باشد. والله این قسم این دین خب به اساس سند است، کسی که سند در گفتار خود نداشته باشد از شکم خود حق نداره چیزی را بیرون بکشد. ای تو گفتنه فلانه صاحب گفته، فلانه صاحب باید دلیل سرزو باید بیارد. بنان این می رقم کار کردی، در حقیقت افترا به الله کردی، در حقیقت به الله چیزی را بسته کردی. و ما ظن الذین، و چیز گمان آنانی که افترون علی الله، بسته میکنن به الله جل جلاله و الکذب دروغ را، یوم القیامه در روز قیامت که الله چی معامله آدم رایش خواهند کرد. ان الله لذو فضل علی الناس، مسلما الله جل جلاله صاحب فضل است علی الناس بر مردمان، ولکن اکثرهم لا یشکرون، ولی بیشترشان شکر نمیکشن. الله صاحب فضل است، حلال و حرام را او بیان میکند. الله صاحب فضل است، خوب ما را میشناسه که کدام عبادت را در چه وقت بکنیم، این را الله بر ما تعیین میکند. او صاحب فضل است، خوبی ما را الله جل جلاله تثبیت میکند و در خوبی ما الله احکام را رایی کرده. ولکن اکثرهم لا یشکرون، ولی بیشتر ایشان شکر نمیکشند. و ما تکون فی شأن، و نمیباشی تو در هیچ کاری. و ما تتلو منه من قرآن، و نمیخوانی هیچ آیتی از قرآن کریم. ولا تعملون من عمل، و نمیکنید هیچ کاری. الا کن علیکم شهودا، مگر اینکه هستیم بر شما شهودا حاضر و نگهبان. اذ تفیضون فیه، انگامی که فرو می روید در یک کاری، انگامی که فرو می روید در یک سخنی. چقدر تسلط الله را تثبیت می کند. هر کسی که به الله چیزی رابسته می کند، الله سرزو حاضر است. اتو فکر نکنی که لحظه از الله دور استین. و ما تکون فی شأن، و نمی باشی در هیچ کاری. اگر اسم مصدر بگیریم ترجمه کنیم، و ما تکون فی شأن، در هیچ کاری نمی باشی، و می شود که به معنای مصدر بگیریم، و ما تکون فی شأن، نمی باشی در هیچ حالی از احوال. و ما تتلو منهم من قرآن، و نمی خوانی هیچ آیه از قرآن کریم. ولا تعملون من عمل، و نمی کنید هیچ کاری. الا کن علیکم شهودا، مگر هستیم بر شما نگهبان و حاضر. اذ تفیدون فیه، انگامی که خوض میکنید در آن. و ما یعذب عن ربک، و پوشیده نمیشد از پروردگار تو. من مثقال ذره، به اندازه سنگینی یک ذره. فی الارض، در زمین. ولا فی السماء، و نه در آسمان. ولا اصغر من ذلک، و نه خورتر از ذره. خورتر از ذره که امروز ما برش اتم میگیم، با امو اندازه هم در بوده باشد. ولا اکبر، و نه بزرگتر از آن. الا فی کتاب مبین، مگر که نوشته شده در کتاب روشن. با اندازه ذره اعمالی که تو بکنی این نمیبرد، مگر که در کتاب نوشته شده است، الله ایره ثبت کرده است. ام از نظر ازی که ما چی میکنیم، ایرم الله ثبت کرده، و آنچی که ما کردیم او را هم الله ثبت کرده و پیش الله ثابت است. بعد از این وقتی که این بیان را خلاص کرد، قرآن کریم برای ما اینم نشان میداد که قرآن آمد در حالی که هم شفاء لما فی الصدور بود، هم رحمت بود، و هم الدین من حیث الدین فضیلت الهی بود برای یک انسان که باید سر خوش میشد. الدین برای تثبیت کرد که هر کاری که تو میکنی الله بر او نگهبان است. بدان مراقب وظیف باید بوده باشی. کسی که با این ارزش ها به پیش برود، در حقیقت روز فردا نمی ترسد و نه هم غمگین می باشد. کسی که با این دین عمل کرد، ایمان آورد و مطابق با این ارزش های رفت، او دوستای خدا هستند. و دوستای خدا را الله توضیح می دهد که الا آگاه باش ای تلاوت کننده قرآن، ای کسی که پیام الله را گرفتی، ان اولیاء الله لا خوف علیهم دوستان الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، نه ترسی دارند از اینکه روبرو میشن صبح با الله جل جلاله، از محکمه الله با ترس ندارند، ولا هم يحزنون و نه ایشان غمگین میباشند، زیرا لحظه ای از وقت خود را به جای تلف نکردند و در کل مطالبات زندگی خود از الله پاداش میگیرند. اولیاء الله دوستان الله لا خوف علیهم، نه ترسی دارند زیرا شرک نکردن، بدعت نکردن، به الله چیزی را به زور نچسباندن و آنچه که الله گفته به او عمل کردن. ولا هم یحزنون، نه هم غمگین می باشن. کی هستند اولیاء الله؟ خود قرآن تشریح میکنه، الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردن، آنانی که ایمان آوردن دوستای الله هستن، آنانی که به شریعت الهی باور پیدا کردن دوستان الله و اولیاء الله هستن. و کانوا یتقون، و از مخالفت فرمان الله جل جلاله پرهیز میکردن. به خاطر ازی که این موضوع را کمک دقیق بگیریم، چون یگان بار ما غلط میکنیم. در افغانستان ولی الله کی است؟ کسی که گنده بپوشد، خراب بخورد و دیوانه واره بگره، خیال میکنه که اونمو ولی خدا هست. از این خاطر باید این موضوع را بفهمیم که قرآن کی را ولی الله میگوید. اولیا جمع ولی است، از ماده ولا یلی گرفته شده، به معنای نبود واسطه میان دو چیز. نبود واسطه میان دو چیز بدن به معنای پی در پی هم میشد که این کلمه را نزدیک بکنیم. به همین دلیل به هر چیزی که نسبت به دیگران قرابت و نزدیکی داشته باشد، خواه از نظر زمان باشد و یا از نظر مکان باشد یا از نظر نسب مقام باشد، او را چی میگیم؟ ولی میگیم. استعمال این کلمه به معنای سرپرست و دوست از همی جا گرفته شده. قرآن کریم گفت که علا آگاه باش، ان اولیاء الله، دوستان الله، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این خو نتیجه ایشان است، نتیجه دوستیش امین مبره. ولی کی است؟ الذین آمنوا، آنان که ایمان آوردن. و کانوا یتقون، و از فرمان الله جل جلاله مخالفت نمیکرد و از شکستاندن فرامین الله می ترسیدن که حکم الله را در یکی از معاملات خود او را بشکناند. بنان هر انسان مؤمن و تقی و پریزگار ولی خدا هست. هر مسلمان ولی است. در ورایش هر انسان نابکار و کافر چیست؟ دشمن الله هست. آمدیم از نظر ولایت. بعد تبیست که در بین مسلمان ها باز درجاتی وجود دارد. درجات بسیار بلند از پیغمبران خدا هستند که این درجات را هم به زحمت خود نمی گیرد، به تلاش خود نمی گیرد، بلکه فضل الله جل جلاله است که اعطا میکند برای کسی. نبوت فضل الله جل جلاله است، این را به تکلیف و زحمت یک کسی گرفته نمیتواند. ولی مسئله دوم بعد از پیامبران که مسائل ما به نام ولایت تر میتونیم عنوان بکنیم، ایره انسان ها بعد از ایمانش به الله جل جلاله و به شریعت الهی ترتیب میگذارد و اثر سرش مرتب میشود به حسب اعمال و کردارهایشان. پس یک مرحله ای است که یک مسلمان ایمان به الله دارد، ایمان به پیغمبر دارد، به شریعت الهی دارد، در روشنی شریعت الهی از گناه کبیره دست میورد، از گناه کبیره دست می‌وردارد و بر گناه صغیره اصرار ندارد. این هم یک مرتبه چی است؟ ولایت است. یک مرتبه دوستی است. مرحله دوم که از گناه صغیره، کبیره را خوب بگذار، از گناه صغیره دست می‌وردارد و انگامی که دست به گناه بزند فوراً استغفار و توبه می‌کند. این مرحله دومش است. مرحله سومی که از گناه دست می‌وردارد، گناه نمی کند، از زیای وقت خود در مسائل مباحات اجتناب می کند، آنچه که مباح است برش از او اجتناب می کند. یک نفر می تواند که خواب بکند و این برش جواز داره که تا صبح خواب بکند، ولی از وقت خود می کند. یک نفر حق دارد که بسیار نان بخورد و این را کم می کند. یک نفر حق دارد که بسیار زیاد مسائل مادی و از نظر خانه و لباس و کالا داشته باشد، ولی کمترش می کند. حق داره که بهترین قیمت بهاترین چیز را بگیرد، ولی او کم مصرفش را میگیرد و دیگه شد در راه الله جل جلاله میدهد. این مرحله بدتر و والاترشان است. بناهن هر کسی که به ولایت میرسد او باید فرائض الله جل جلاله را انجام داده باشد. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری روایت کرده صراحت به دارد که من عاد لی ولیا فقد اعلنته بالحرب، هر کسی که با اولیای ما دشمنی میکند در جنگش ما مبرایم. بعد خودش میگه که و ما یتقرب الی عبد الا بما افترضت علی، یک کسی به من نزدیک نمیشد تا مادامی که فرائضی که بر ذمه از این انسان است او را انجام بدهد، او را باید ادا بکند. و فرائض تنها نماز نیست، فرائض تنها روزه نیست، زکات نیست، حج نیست، بلکه بر علاوه از این فرائض یک فرض دیگه به نام جهاد در راه خدا هست. اگر کسی او را نمی کند و تمام روز در کن ششته بوده است، الله این عبادتش قبول نمی کند و او به طرف دوستی نمی رود، ایمان به ای داشته باشد، زیرا یکی از فرائض را الله جل جلاله بر ذمه‌اش گذاشته است. یکی از فرائض این است که با والدینت، با اقاربت دوستی داشته باشی، در مجالس حضور داشته باشی. عبد یک مسلمان با این نزدیکای خود که فریضه‌اش است قطع روابط میکند و دشمنی با اینها را شروع میکند، در حقیقت ولی خدا نیست، ولو که نماز میخواند، روزه میگیرد. بنان هیچ بنده‌ای به الله نزدیک نمیشود مگر آنچه را که الله بر ذمه‌اش من حیث فریضه گذاشته است او را باید ادا بکند. بعد از می که هیچ بنده‌ای به من نزدیک نمیشود و او را من به دوستی نمیگیرم، اما احبوه، او را به دوستی نمیگیرم، حتی یتقرب الی بالنوافل، تا ای که به نوافل خود را به من نزدیک بکند. ارگو اعمال مستحبات و نوافل را بر ذمه خود که ادا کرده باشد او را ادا کند، بس سر مسائل مستحبات و سنت ها سرزی باز کوشش میکند، نوافل زیاد ادا میکند، تهجد میخواند، روزه نافله میگیرد، از مازاد خود در راه الله انفاق میکند، در امور خیر پیش قدم میباشد، زبانش به ذکر الله تر میباشد، این مردم را الله به دوستی میگیرد. و یا به عباره اصطلاح بگیم از جمله در قطار اولیاء الله باز حشر میشود، در قطار اولیاء الله میآید. ارگو که ای بیاد از خود اثرات میگذارد. یک اثرش ایست که پیغمبر ما علیه السلام در حدیث میفرماید که الله جل جلاله جبرئیل را میخواند و برش میگوید که من فلانه نفر را دوست دارم، تو به دوستی او را بگی. و حضرت جبرئیل که او را به دوستی میگرد و آوازش با ملائکه آسمان میاد، اون ملائکه او را به دوستی میگرد تا ای که در زمین مسلمان ها او را خوب میگوید، مسلمان ها او را دوست داشته می باشد. این یکی از آثار اعمال صالحیش است که مرتب می شود در دنیا. و هر کسی را که مسلمان ها خوب گفت، مسلمان ها تأییدش کرد، پیش الله هم مورد تأیید است و الله نفر را می بخشد. زیرا حدیث دیگری داریم که روزی یک جنازه به حضور پیامبر علیه السلام گذشت و مردم ها سر خود شور دادند که ولا والی خمرد دیگه چی رقم آدم بود، و پیامبر خدا گفت وجبت وجبت. روز دیگری جنازه گذشت که کلگی گفت بسیار خوب آدم بود، آدم نیکویی بود، الله ای را ببخشد، کلگی شهادت خوب داد. پیامبر خدا گفت که وجبت وجبت. کسی گفت یا رسول الله معنی وجبت چیست؟ گفت انتم شهداء الله فی الارض، شما گواهای خدا هستین در زمین. ارگا که شما گواهی دادید که اونو نفر بد آدم است، پیش الله هم بد آدم است و جایش دوزخ است. اون نفر که شما گفتین که خوب آدم است، پیش الله هم خوب آدم است و جایش جنت است. پس یکی از آثار اولیاء الله است که عام مسلمان ها او را دوست داشته می باشد، عام مسلمان ها او را خوب می گوید. یکی از آثار چیست؟ بس بدبخت انسان کی است که مسلمان ها او را بد بگوید، مسلمان ها او را تایید نکنند. کافر اگر تمام روز تایید میکنه چی برا؟ تمام روز کلنتان تایید بکنند. و مسلمان که تاییدت نکرد، ایمان داشته باشی که مسیرت به دیگه طرف است. مسیرت به دیگه طرف است. کار باید یک مسلمان بکنه که خدا و پیغمبر و مسلمان ها او را تایید بکنه و مورد تاییدش قرار بگیرد. نکته دوم، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که سعید بن جبیر رضی الله عنه روایت میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و سئل من اولیاء الله، از پیغمبر خدا علیه السلام از اولیاء الله پرسان شد که کی است؟ فقال گفت الذين يذكر الله برؤيتهم، اولیاء الله او مردمی است که انگامی که تو او را ببینی یاد الله به ذهنت بیاید، خدا به یادت بیاید. اینی اولیاء الله است. در مجلسش که بشینی الله به یادت بیاید. هر انسانی که چنین کسی بود که در مجالسش یاد الله و فکر آخرتی تقویت شد، بفهم که اینی اولی خدا هست، اینی دوست خدا هست. انسانی که در مجلسش بشینی دنیا به یادت بیاید، مسائل دنیوی رو مطرح بکنه، بفهم که دوست خدا نیست. دوست خدا کسی هست که با ششتن در مجلسش به یاد آخرت بفتی، به یاد محاسبه اعمالت بفتی. از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت ابو دردا رضی الله عنه می فرماید که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عنها، ما از امی آیات پرسان کردم که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یا رسول الله کی مردم هستند؟ فقال، گفت ما سألني احد غيرك منذ انزلت، هیچ کسی پرسان نکرد زی آیت تا وقتی که نازل شده مگر تو اولین کسی که اصلی که در رابطه با این آیت پرسان میکنی. هی الرؤیا صالحه، ای ولایت کس همان خواب نیکویی است. یراح المسلم، یک مسلمان در حق خود میبیند. او ترا له، یا برش دیده میشود. ولی خدا چی رقم؟ خودت خوابای صالح را میبینی و مسیر برات تعیین میکند. یگان بار مسلمان ها در حقت میبیند. پس ولی خدا را از این هم میتونه بشنوید. از این یکی از راه های شناختی است که ما خواب خوب را در حقش ببینیم. پس یکی از راه های شناخت. امام ابو داود از حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت میکنه که یقول رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا فرمود که ان من عباد الله عبادا، از بندگان خدا بندگانی هستند که ما هم بی انبیا ولا شهدا، نه پیغمبرا هستند و نه هم شهدا هستند. تغبطهم الانبیاء والشهدا، ولی غبطه میکند مقام از اونها را. شهدا و انبیا به همت یک مقام بلند دارن که انبیا و شهدا هم میگه که همین مقام که از ما هم بر ما هم همین رقم یک چیز اضافه باشد، نه به عنوان که اینا از انبیا بلند میشود. این معنی این تعبیر نکنن که خدا نخواست یک تعداد به می کافر میشد که میگه اولیاء الله از پیغمبرا کده مرتبهش بلندتر است. این رقم که بگه انسان مسلمان هم نمیفته، بزرگترین معیار از پیغمبرای خدا هستن. غبطه چیزی است که با او امی نعمت باشد و مثلش به ما هم داده شد بدون از اینکه نعمتهای گذشته را از دست بدون. لمکانه من الله، از جهت قربشان و منزلتشان که پیش الله جل جلاله دارد. قیل یا رسول الله، و پیغمبر خدا گفته شد که اخبرنا من هم و ما اعمالهم فلعلنا نحبهم، و ما خبر بده پیغمبر کی هستن و این مردم و کردارشان چی هستن تا که اینها را ما دوست داشته باشیم. وقتی که را گفت، قال، گفت پیغمبر خدا هم قوم تحابوا فی الله، اولیاء الله کی هستن؟ مردمی هستن که تحابوا فی الله، به خاطر خدا دوستی میکند. تحابوا فی الله، فقط به خاطر خدا دوستی میکند. علی غیر ارحام بینهم، بدون از اینکه نسبی در میانشان داشته باشد. ولا اموال، و بدون مانی که یتعاطون بها، به یک دیگری داشته باشد. یک دیگری به دیگر خود مالم نداده، بدون مال یک دیگر خود را دوست دارد. فوالله، قسم به خداست، این وجوههم نلمور، یقینا که امیر رویشان درخشش و نورانیت خاص خود را دارد. و انهم علی منابر من نور، و اینها بر منابر نور قرار دارند. لا یخافون اذا خاف الناس، کل مردم که می ترسد اینا باز نمی ترسد در روز قیامت. ولا یحزنون، و نه هم غم می خورند. اذا حزن الناس، وقتی که مردم غمگین می باشند. ثم تلا، باز پیامبر این آیت را تلاوت کرد، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این نشانی شد. بنان احادیث را وقتی که بگیریم، پس ما شناختیم که یکی از راه‌های شناخت اولیاء الله است که در ظاهر متمسک با شریعت الهی بوده باشد. دوم، مسلمان ها او را تایید بکند. سوم، با مجالسش که حضور پیدا بکن یاد الله به یادت بیا و فکر آخرتی برات پیدا شود. چهارم، ای که میبینی که اینا کسایی هستن که تشویق کننده و سوی خیر و امور دین هستند. این یکی از نشانی های بزرگ شد. و پنجمی که خواب خودش میبیند و یا تو برایش خوابهای خوب و صالح را میبینی. این نشانی های شد. در دنیا هم نکات امرای خودشان میباشد. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، مریشان را حق بشارت ها در زندگانی دنیا و فی الاخرت و در آخرت. در دنیا هم برشان بشارت های است و در آخرت هم برایش مژده ها و بشارت هاست. در دنیا چی رقم بشارت هاست؟ الله جل جلاله به خاطر بلند بردن مقام از اونها کار را برش میکنه که هر کار خیر که شود اینا نسبت به دیگرها اقدام اولی میکند. یک نکته صفاتش. لهم البشرا، مر انسان را بشارت های است. این بشارت ها در مقاطع مختلفی است. یکی از استادا، الله جل جلاله را ببخشه، حالی فوت کرده، استاد ما بود، او بر ما گفت که تو میفهمی؟ بسیار وقت میشد که من یک چیز را نمیفهمیدم و وقتم برام کم می بود که من او را در کتابا ببینم. وقتی که خواب بکردم، باز در خواب الله جل جلاله برام حلش میکرد. باز در خواب اینه که یعنی کلمه که تو میخوای در فلانه کتاب ببین وجود دارد. باز وقتی کجا میرفتم خلاصش میکردم، امی رقم باز بود. الله اینتون بشارت برش میدهد. یک مشکل برش پیدا میشود و وقتی که تشویش میکنه، الله برش مژده میدهد که این مشکل نیست، بلکه در ورایش انت یک خیر را الله بر تو میدهد. باز خوش میبوده باشد. از این خاطر این رقم مژده ها را الله برش میدهد. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، مژده را برش میدهد از اینکه از دنیا چه وقت رحلت میکند. از این دنیا پیش از اینکه بمرد ناصافی نمیمرد، بلکه میفهمد که از این دنیا وقتم کم مانده. امام نووی رحمت الله علیه که شاگردایش ششته بود، بعد مبارکت شاگردایش گفت که با مان خدا در حق ما دعا بکنین، مرا ببخشین. شاگردای ایران مانده که ای استاد چیره ای رقم کار میکنه. از اینا یک دفعه با مان خدا گرفت، بعد در خانه خودش رفت و چیزی که از بیت المال از کتابا بود او را کلش پس به کتابخانه تسلیم کرد. بعد خانه دوستایش رفت، از کده کلش با مان خدایی واری میگفت. این مردم نمیفهمن چیست. پس که در خانه آمد وفات کرد. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، ایتو الله بشارت ها برش میدهد که از این دنیا میری معامله تصفیه بکن، معامله تصفیه بکن. این چیزش نمیماند و کار خدا تثبیت میکنه. دوستای خدا اینتو یعنی الهامات برش الله جل جلاله در قلبشان میکنه و ای کل صحیح هست و کل ثابت هست در نصوص و در زندگانی صلحا و انسانهای نیک. لهم البشرا مژده برش میدهد. این رقم مژده میدهد که امام بخاری رحمت الله علیه انگامی که او پادشاه برش گفت که حتما به بچه ما تو باید درس بدی، به نواسایم تو باید درس بدی، بعد گفت که خدایا اللهم اقبضنی الیک، یا الله دیگه مرا به سوی خود بخوان. امیره که گفت از دنیا رحلت کرد. الله اق خوبی امرش میکنه با دوستش. اما تو میشه که در حدیثی که امام بخاری روایت میکنه که میگه که و اذا سالنی شیئا لاعطینه، هر چی که از پیشم بخواد برش میتم، اگر پناه برم بگیره پناه برش میتم، اگر پناه برم بگیره پناه برش میتم، دستش میشم چیزی را که میگیرد، پایش میشم جایی که میرود، گوشش میشم چیزی را که میشنود. این کل چیز الله جل جلاله، این بشارت های الهی است که خداوند متعال برای دوستایش میدهد و الله جل جلاله ما شما را از او بی بهره نکند. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، مر ایشان را از بشارت ها در زندگی دنیا و فی الاخره در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله، نیست هیچ تبدیلی مر سخنان الله جل جلاله را. این آیت ها بر ما این اصل را داد که باید تفکیر قائل شویم عزیزا. خدا نخواست، خدا نخواست دشمنان خدا را دوستای خدا نگوید. کسی که شما را از جماعت منع میکنه که فریضه الهی است و برت میگوید که 40 روز بعد باز بیا نماز نخوان که ما بر تو طریقه را میدم، دشمن خدا هست، ولی خدا نیست. او انسانی که با شریعت الله برابر نبوده باشد. حضرت علامه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه در کتابایش متعدد جا نوشته میکند اگر شما کسی را دیدین که در هوا بدون از اینکه چیزی داشته باشد اما تو بگردد بی بال و بی پر، شما او را تصدیق نکنید کی ولی خدا هست تا انگامی که اعمالش به شریعت اله، به شریعت الله، به شریعت الهی پیش نکرده باشد. وقتی که اعمالش مطابق با شرع بود بعد بود که این دوست خدا هست. این اصل است. و ولایت به معنی از این است که کرامات از او ظاهر شود. هر ولی خدا انگام کرامت را میبینه خود به الله بابند میشه که یا الله نشوه استدراج بوده باشد. نشود توسط از این استدراج ما از تو دور شود. ما شرچپه کار میکنیم. از هر کس که خوارق عادت را ببینیم باز میگن که ولی خداست. اگر ندیدیم بعد میگن ولی خدا نیست. بلکه اولیاء الله در علما و در آنانی که ذاکرین الله زیاد هستند بیشتر هستند. ولی مانع از این نیست که تجار ولی خدا شده نمیتوند. مانع از این نیست که دیقان شده نمیتوند. هر کسی که پابند به شریعت الله شود او در حقیقت ولی خدا هست. ایمان را تثبیت بکند و مطابق به شرع زندگی بکند. و این کسایی که ما میگردن در سر قبرها که کسی میشیند این مجاورا ولیای خدا قطعا نیستند. به خاطر از اینکه برخلاف شریعت خدا سر قبرها میشینند و دین به ما نگفته، پیغمبر به ما نگفته که سر قبر بشین. سر قبر که میشینی مخالفت امر پیغمبر کردی. وقتی که مخالف امر پیغمبر عمل کردی در حقیقت ولی خدا نیستی. و یکی از دوستای خدا او میگوید که غالبا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه است، به یکی از شاگردایش وصیت کرده بود و او را جای به حیث معلم رایی کرده بود. وقتی که میره چند روز که تیر میشود باز امام او را میخوان که بیا کارت دارم. باز میگه که من خب پیش تو نمیام. یک ولی خدا تو هستی، یک ولی ما هستم. ولی پیش ولی چطور برود؟ حیران میمونه که حال در بین اولیاء الله و دوستای خدا خب بی نهایت نزاکت است، بی نهایت ادب است. و حتی علما وقتی که تعریف میگه تصوف چیست، میگه ادب. ادب با الله، ادب با پیغمبر، ادب با مسلمان ها، ادب با کسی که مرشدش است. ما برزو میگم بیا وای میگه که یک نفر تو هستی، یک نفر ما هستم. آخر این مبارک پیش میرود. وقتی که میرد خودش میگه شیطان ها بر سرش چنان گرداگرد محاصرش کرده بود مثل که یک عسل را بگذاری و سرش مگس ها بیاید از هر طرف. در هر جای ششته بود. وقتی که این نزدیک شد این شیطان ها فرار کرد. پس هم حالت عادی خود گرفت که هیچ چیزم نبود. یگان بار شیطان ها بر کسی تسلط پیدا میکند و چی میگه؟ چی ولسه مکشف القبور میکنم. و مرد که اعمال تخو ما میبینیم که نه حلال همش نازی نه حرام هم. اما تو خورده رئیسه. این کشف القبورش از کجا یاد گرفتی؟ تو قبر خدا نمین بالد نیستی که در سینه چقدر مزخرفات و چتلیات وجود دارد. این کارا را باید ملتفت بوده باشیم. ما نمیگیم که مراتب بسیار بلندی را الله جل جل برای دوستایش میدهد. ولی آنانی که خودش عنوان میکنه یکیشی میگه ما متصرف هستم. امیر قم کلمه را بگوید. یکی خودش بگه ما قبرها را بلد هستم. یکیش میگه ما سینه ها را بلد هستم. یکی میگه قرائه کده شش شش شش ها کده رویز ده قبر. این اصلا من ارواحش حاضر کردم. امرایش گفت زدم. استغفرالله اینا اولیای خدا را به اصلاح حد که حرمت میکنه. اینا با اولیای الله دشمنی میکنه. از خدا با اولیای الله پیشاندن و خداوند مطالمه شما را شرشان هم نگاه بکند. لهم البشرا فی الحیات الدنیا. مریشان را بشارت است در زندگی دنیا و فی الاخره در آخرت. در آخرت هم که از قبر بلند می شود اعمالش به خوبترین وجه پیشورش حاضر می شود. لا تبدیل لکلمات الله. نیست هیچ تبدیلی ما سخنان الله را. ذالک هو الفوز العظیم. این بشارت همان رستگاری بزرگ است. ذالک امی بشارت در دنیا و آخرت. هو الفوز العظیم. امی از رستگاری بسیار بزرگ.